Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 10 dzień maja. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Pies tropiący GoPro wskazał miejsca, gdzie mogą być zaginieni w Zofiówce górnicy. Akcja ratunkowa trwa. Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ustawę podnoszącą rentę socjalną. W domu witał ich sam prezydent. Do Stanów Zjednoczonych wrócili trzej Amerykanie zwolnieni z północno-koreańskich obozów pracy. Dwóch ratowników GoPro z psem tropiącym przeszukiwało w nocy podziemne wyrobisko w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Pies oznaczył dwa miejsca, w których mogą znajdować się ludzie. Po sobotnim wstrząsie w kopalni nadal poszukiwanych jest trzech górników. Najnowsze informacje o przebiegu akcji ratunkowej mają być podane około południa. W wyniku sobotniego wstrząsu, najsilniejszego w historii kopalni Zofiówka, zginęło dwóch górników. Ich ciała ratownicy wydobyli w niedzielę. Dwaj inni uratowani pracownicy kopalni są w szpitalu. Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ustawę podnoszącą rentę socjalną. Wzrośnie z 865 zł do niespełna 1300 już od września, z wyrównaniem od czerwca. Propozycję w odpowiedzi na postulat osób protestujących w Sejmie przygotowało Ministerstwo Rodziny i Pracy. Wczoraj projekt ustawy przyjęli posłowie. Opiekunowie niepełnosprawnych chcą też 500 zł dodatku rehabilitacyjnego. Rząd zamiast gotówki oferuje pomoc rzeczową. Chodzi o wyroby medyczne i usługi rehabilitacyjne. Przed sądem w Działdowie kolejna rozprawa w procesie byłej dyrektorki i pracowników domu dziecka w Lidzbarku w województwie warmińsko-mazurskim. Są oskarżenia o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad wychowankami. Jak wynika z ustaleń ostródzkiej prokuratury, w latach 2010-2014 poszkodowanych zostało 45 dzieci. Chodzi o naruszenie ich nietykalności cielesnej i poniżanie oraz stosowanie kar nieadekwatnych do zachowań. Dzieci były m.in. zamykane w izolatce oraz oblewane brudną wodą. Miała to być kara za pobrudzenie ścian jadalni. We wrześniu zeszłego roku Działdowski Sąd Rejonowy umorzył postępowanie. Argumentował to niespójnością między prokuratorskim postanowieniem o przedstawieniu zarzutów a aktem oskarżenia. W listopadzie Sąd Okręgowy w Elblągu uchylił tę decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Działdowski Sąd. W kwietniu podczas pierwszej rozprawy sąd na wniosek oskarżyciela i obrońców zdecydował, że proces będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. Ponadto odczytano akt oskarżenia i wysłuchano części oskarżonych. Ci nie przyznają się do winy. Może im grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Do domu wrócili trzej Amerykanie zwolnieni z obozów pracy w komunistycznej Korei. W bazie Andrews pod Waszyngtonem osobiście witał ich prezydent z pierwszą damą. Donald Trump mówił, że wita naprawdę wspaniałych ludzi. Podkreślił, że jest to szczególna i historyczna chwila. Myślę, że mieliśmy okazję dokonać czegoś naprawdę znaczącego. 5 czy 10 lat temu, a nawet rok temu, nikt by nie powiedział, że coś takiego jest możliwe. Także chcę powiedzieć, że zdarzyło się wiele dobrego. Trzej Amerykanie koreańskiego pochodzenia trafili do obozu pracy oskarżeni przez północno-koreańskie władze o szpiegostwo lub działalność wywrotową. Według nieoficjalnych informacji ich uwolnienie miało być jednym z warunków przeprowadzenia szczytu Korea Północna-USA z udziałem przywódców obu państw. Media podają, że historyczne spotkanie ma odbyć się w Singapurze w połowie czerwca. We Włoszech możliwy przełom w impasie politycznym. Wiele wskazuje na to, że Ruch Pięciu Gwiazd doszedł do porozumienia z prawicą i utworzą wspólny rząd. W wyniku marcowych wyborów żadne z trzech głównych ugrupowań nie zdobyło większości w parlamencie. W poniedziałek, po fiasku 5 rund negocjacji w sprawie ponadpartyjnego porozumienia, prezydent Sergio Mattarella zapowiedział powołanie rządu fachowców. Jednak posiadający wspólnie większość w parlamencie Ruch Pięciu Gwiazd i prawica nie udzielą prezydenckiemu rządowi wotum zaufania, co oznaczałoby konieczność rozpisania nowych wyborów. Wczoraj niespodziewanie Ruch Pięciu Gwiazd i szef prawicowej koalicji Matteo Salvini poprosili prezydenta o 24 godziny, informując, że powtórnie zasiedli do negocjacji. Zdaniem włoskich komentatorów impas został przełamany i jeszcze dziś poznamy nazwisko nowego premiera Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie i krańcach wschodnich również burze lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Od 25 stopni na Podlasiu do 26 nad morzem, 27 na Podkarpaciu i 28 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego i małego AGD i oszczędzaj aż do 13%. Szczegóły akcji w nowej gazetce, w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma.

dostałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a pieście to wszędzie jest tłok. Dziś w roli głównej w programie trzecim Tamagotchi. No to skoro już jesteśmy w takim świecie dziecięcych zabawek, dziecięcej wyobraźni, to dobrze powinna pod to podpiąć się kolejna piosenka. Płyta z logo wytwórni CC Records, jedyny album Leny Valentino, Uwaga, jedzie tramwaj i Chłopiec z plasteliny. Za kilka minut porozmawiamy z Pawłem Jóźwickim o historii CC Records, ale wcześniej zapraszam na spotkanie z Katarzyną Pruchnicką. A nóż widelec. Dzisiejszego odcinka spokojnie można słuchać bez obiadu. Nie będę kusić Państwa chrupiącymi szparagami. Przypomnę tylko, że są doskonałe na surowo. Nie pojawi się przypieczony na grillu bakłażan. Nie opowiem o aksamitnie kremowym sosie do makaronu czy soczystej sałacie z ziołowym winegretem. Dziś trochę teorii. Od wielu już lat żółty przewodnik Goemio pomaga nam wybrać restauracje, do których warto zajrzeć. Przez cały rok inspektorzy tego drugiego obok czerwonego przewodnika Michelin wydawnictwa szukają, sprawdzają, smakują i opisują dla nas najlepsze restauracje, również te polskie. Jego redaktor naczelna Justyna Adamczyk o naszych restauracjach wie wszystko. Zapytałam ją o to, jak mają się kobiety w tym, wydawałoby się, męskim świecie szefów kuchni. Na prawie 600 rekomendowanych przez nas restauracji, ponad 1000 ocenianych przez nas restauracji co roku w Polsce. W raptem kilkunastu procentach tych miejsc szefują kobiety. Ciągle jest ten słynny szklany sufit, przez który bardzo trudno jest się kobietom przedostać. To jest faktycznie męski świat z różnych powodów, ale bardzo, bardzo chcemy wspierać kobiety, pokazywać je. Scena z samymi facetami jest strasznie smutna. I im więcej pokazujemy kobiet, tym więcej dostają empowermentu, takiego wsparcia i siły. I widzimy, że na przykład kobieta szef przed 2 lat, Justyna Słupska-Kartaczowska, po latach pracy w znanej restauracji należącej do znanego rodu restauratorów, w tym roku otworzyła swoje miejsce i jest to jedno z najciekawszych otwarć w ogóle w roku w całej Polsce. Jadka we Wrocławiu, zapraszam gorąco. Z jednej strony to jest tak, że kobietom trudniej się znaleźć w takim wojskowym drylu, z drugiej strony w tych najlepszych restauracjach ten wojskowy dryl jest już tylko mitem, jest passé. Ci najlepsi szefowie kuchni już naprawdę nie muszą pokrzykiwać. Już sama charyzma i wiedza powoduje, że i tak wszyscy mają ochotę za nimi podążać i tworzyć wspaniały zespół. Natomiast z drugiej strony jest to praca niezwykłego wysiłku fizycznego i czasowego, więc bardzo trudno jest pogodzić życie rodzinne, życie prywatne z pracą w świątek, piątek, niedzielę, po 12 godzin, na stojąco. Są kobiety, które na całym świecie pokazują, że można. Są wspaniałymi bohaterkami kulinarnymi i nie tylko dlatego, że są kobietami, tylko po prostu genialnymi szefami, naprawdę przynajmniej na równi z wybitnymi szefami mężczyznami. Trzymamy zatem kciuki za kobiety na kulinarnych salonach. Proszę je wspierać, szukać ich i u nich jadać. A na kolejny odcinek cyklu Anusz Widelec proszę przygotować sobie choć kanapkę. Zapewniam, będzie smacznie. No, historia polskiej muzyki w tle, międzynarodowej można też powiedzieć, i historia, która czasem musi być przypominana, bo nie jest już tak łatwo dostępna na przykład w sklepach płytowych, czy nawet w internecie. Historia wytwórni CC Records, kolejny raz dzisiaj muzyka ze składanki CC Light. Naprzeciwko mnie Paweł Jóźwicki. Józek, dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze powiedziałam, szef, założyciel, pomysłodawca, wszystko w jednym, jeśli chodzi o CC Records. No właśnie, ja bym chciał to trochę sprostować, bo tutaj, że tak powiem, od lat przypisywane są mi zasługi, a fakty są takie, że w pewnym momencie swojego życia pracowałem dla wytwórni BMG i tam wokół tej wytwórni zaczęły, właściwie do niej zaczęły spływać różnego rodzaju fajne materiały, ale takie, które raczej chyba ciężko byłoby sprzedać. I właściwie punktem kulminacyjnym była płyta Dni Wiatru, Ścianki, zespołu Ścianka. I, no i wtedy jakoś tak odbyliśmy z Bilianą Bakić, która była ówczesną szefową BMG, rozmowę, że może warto byłoby na przykład zrobić jakiś taki odłam tego dużego koncernu i tam przez tą małą wytwórenkę z jakimś dobrym logotypem wypuszczać te różne rzeczy, które wcale niekoniecznie na celu miałyby to, żeby się sprzedawać, walczyć na listach przebojów i zarabiać całą masę forsy, a po prostu, żeby dać jakąś taką, w moim odczuciu, nadzieję tym wszystkim ludziom, że można robić rzeczy fajne. Mi taką nadzieję w pierwszej połowie lat 90. dał zespół Mysłowic i myślę, że też wielu ludziom, że wiesz, że można robić różne dobre rzeczy, być wytrwałym i do czegoś dochodzić. Więc tak myślę, że chyba zerżnąłem z nich ten pomysł. A czy zaraz przejdziemy do ideałów i do sztuki, ale czy udało się zarobić na CC? Cokolwiek się sprzedało, cokolwiek tam się zwróciło? No pytanie, co oznacza, że się sprzedało? Mój kolega z Poznania, który dobrze liczy, jak wiadomo, policzył w roku 2005 czy 2006, ile tego się sprzedało i byliśmy wszyscy bardzo zaskoczeni. Wiesz, to nie było, nie było wymyślane, że tej płyty musi się sprzedać tyle, a tej tyle. To było tak, że chodziło chyba o bilans. Wytwórnia jako wytwórnia składała się z działu zagranicznego, gdzie były sprzedawane płyty Whitney Houston oraz wielu różnych doskonałych wykonawców, a także z działu polskiego, pod które to CC podlegało. Więc jeżeli dział polski, że tak powiem, był na plusie, to CC było na plusie. Ja myślę, że CC tam strasznie dużo tych worków z pieniędzmi nie dorzucało do tego działu polskiego, ale kotwicą chyba też nie było. Rzucając nazwami, no to tak, wspomniana Ścianka, Leny Valentino, którego przed chwilą słuchaliśmy, Futro, Smolik, Homo Sapiens, Cookies of Death, tak. Old Time Radio. Kilka składanek, kompilacji. Tak. I rzecz wspaniała, bo powtórzę to, co powiedziałam po dziewiątej, spotykamy się dzisiaj po ubiegłotygodniowej fali wspomnień od słuchaczy tych właśnie wydawnictw, bo jeszcze były też przecież epki. No tak, epki to jest moje oczko w głowie i zarówno do tamtej pory byłem nabywcą i odbiorcą epek i potem, kiedy była możliwość decydowania o tym, co będzie wydawane, w jaki sposób do ludzi można z muzyką docierać, no było to w CC rzeczą bardzo ważną. Nic się nie marnowało, to po pierwsze. Ponieważ niektóre płyty czasami bywają za długie, to można trochę je odciążyć i coś przenieść na epkę. Wtedy była też była moda i czas robienia remiksów. Wykonawcy, którzy wtedy byli w CC, byli również bardzo otwarci na to, by grać swoje piosenki nawzajem. Tak. Więc no, uwielbiałem to. Myślę, że z dużo większym napięciem oczekiwałem zawsze wyjścia kolejnej epki. Jeszcze wtedy, jeśli chodzi o media, były różnego rodzaju periodyki, w których na przykład te wydawnictwa były opisywane, co też było sporym wydarzeniem, że ktoś pisze recenzję z czteroutworowej epki, składającej się na przykład z czterech remiksów. Ponieważ mówimy tutaj o początku XXI wieku, dla niektórych naszych słuchaczy to może być już prehistoria, mogą tego nie pamiętać albo nie wiedzieć, ale mówimy tutaj na przykład o takich rzeczach. Młody zespół, Cool Kids of Death, coveruje piosenkę Leny Valentino w wersji tekstu, który nie ukazał się później na płycie Leny Valentino. Tak było na przykład z Chłopcem z Plasteliny. Tak, to, ale to, to wynikało chyba z tego, że pamiętam jak w roku 90 chyba piątym albo szóstym, piątym zespół Mysłowic przyjechał do Łodzi, gdzie szefem studia nagraniowego był wtedy Maciek Pilarczyk, który później był menadżerem zespołu i przyjechał tam nagrywać płytę. I przed radiem pojawił się jakiś taki lekko zasuszony chłopiec z wytrzeszczonymi gałami, który chciał rozmawiać, chciał się dowiadywać, chciał się przyjaźnić i chodzić na piwo. I był świetny. I to był Krzysiek Ostrowski. Mhm. Więc ten kontakt był już dużo wcześniej. Podobnie, no nieważne. Więc myślę, że po prostu Krzysiek miał demo od Artura i nawet nie próbował sobie zadawać trudu, żeby szukać, wiesz, właściwej wersji, więc Kulki ci skawerowali to demo. Ja dobrze pamiętam, że demo Leny Valentino odtwarzałeś na tej antenie w swojej audycji. Słuchaj, no przecież jestem normalny. Bardzo mi zależało zawsze, żeby grać takie, wiesz, piosenki, których nie ma nikt i które uważałem za doskonałe. Myślę, że ten proces się nie zmienił do dzisiaj. To demo było wspaniałe. Ono chyba było trochę bardziej jazgotliwe niż później płyta, prawda? Właśnie takie, nie. Właśnie nie. Wydaje mi się, że było nawet trochę bardziej piosenkowe. Dużo bardziej ubogie, jeżeli chodzi o... Nawet, wiesz co, ponieważ mam problemy ze snem, to dzisiaj około godziny 2:40 nad ranem zastanawiałem się, czy nie przynieść tego dema. I podjąłeś bardzo złą decyzję. Ale to jest, wiesz, rozchodzi się o to, że przecież zawsze masz mogła mnie zaprosić ponownie, po to bym przed tym demem. Jest to możliwe. Opowiadałeś, to też pamiętam te historie z tej anteny, opowiadałeś o tym uczuciu, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś Cool Kidsów. To jest taki moment, który zostaje, prawda? Kiedy jesteś wydawcą albo pracujesz w tej branży i słyszysz i po prostu wiesz. Wiesz co, to jest... Nawet nie chodzi o to, że słyszysz i wiesz, bo to się wydarzyło tutaj. Siedziałem raczej z tamtej strony, gdzie siedzisz teraz ty i to była jakaś nocna audycja w Trójce i jakiś chłopiec z Łodzi napisał, że ma kolegów i że powinienem się tym zainteresować, że to jest w ogóle doskonałe i oszaleje. Jeżeli puszczam takie rzeczy, to na pewno to mi się spodoba. Więc odpisałem mu, żeby w takim razie ci chłopcy się ze mną skontaktowali. I drogą pocztową któregoś dnia przyszła płyta, no płyta jak na demo kompletnie nie bywała, bo ona posiadała okładkę, ta okładka była znakomita, był krótki list dołączony do tej płyty, ale ten list też spowodował, że ja poczułem, że to jest to, że to są ci ludzie, że mówią tym językiem, że wyrażają się w taki sposób. No a potem sobie to włączyłem. Nie mogłem w to uwierzyć. Włączyłem sobie to w pracy. Byłem umówiony już na wieczór ze znajomymi, więc słuchaliśmy różnych rzeczy, rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Czekałem, aż oni wyjdą ode mnie z domu, żeby spokojnie sobie tego jeszcze raz posłuchać i utwierdzić się w przekonaniu, że to nie był zwit czy jakiś halun, to co wydarzyło się o godzinie 17 w pracy. No i pamiętam, że przestałem naprawdę jakiś dłuższy czas bez kapci na malutkim balkoniku zimą paląc papierosa za papierosem, słuchając tego i wiesz, i moim marzeniem było to wtedy, w tamtym momencie, żeby, wiesz, być jednym z nich. To było w 100% to, czego potrzebowałem. To było niesamowite, usłyszeć ich po raz pierwszy, być po raz pierwszy na koncercie, bo tak. To też o tym trzeba powiedzieć, to co się tam wtedy działo, to... Tak. Dostać od nich pocztówkę, kochamy cię Aniu i za to, że cię kochamy, zabijemy cię na przykład. Taką mi zostawili, kiedy mnie tutaj nie było. Mnóstwo, to jest kawał wspomnień, ale tak naprawdę jest to też krótka historia, to jest tylko kilka lat CC Records. Dlaczego tak. To się wszystko skończyło? Wiesz co, też zastanawiałem się nad tym i wydaje mi się, że były dwa powody. Pierwszy to był taki, że tak jak na samym początku powiedziałem, CC było wytwórnią, nie było wytwórnią niezależną, było wytwórnią jak najbardziej zależną, zależną finansowo od BMG. Więc jakby politycznie na to patrząc, firma BMG połączyła się z firmą Sony. Przez krótki czas, przez chyba rok czy dwa funkcjonowało coś takiego, co nazywało się Sony BMG, potem BMG w ogóle zniknęło. Więc zmienił się prawdopodobnie cały zarząd i tak dalej. Drugi powód, taki bardziej chyba praktyczny, polegał na tym, że wszyscy ci wykonawcy w pewnym sensie stanęli w miejscu, mieli jakieś problemy, problemy ze sobą, problemy z nagraniem kolejnego demo. Właściwie oprócz Andrzeja Smolika, który napierał cały czas i napiera do dziś. Pamiętam bardzo jakieś takie długie i w sumie smutne rozmowy z zespołem Futro, które stanęło w miejscu i właściwie nastąpiło jakieś takie lekkie pogubienie, z którego wyłoniła się Nowika jako Nowika. Podobnie było z zespołem Homo Sapiens. W zespole Ścianka chyba już wtedy jakoś tak zaczęło się tam nie najlepiej dziać. Z Kulkicami z kolei rozjechałem się kompletnie. W sensie oczekiwań wzajemnych. Dla mnie pierwsza płyta była tym, co właściwie na czym powinien temat się urwać. Nie powinno to już iść dalej. A druga płyta szła dalej. Potem były te różne pomysły z zachodnimi producentami i tak dalej, więc po prostu to chyba tak śmiercią naturalną umarło. Ale to mogę ci zapewnić, nie przeszło gdzieś niezauważone. Ludzie pamiętają, ludzie mają te płyty, fotografują swoje kolekcje, przysyłają mi. W ogóle dziękuję mojej przyjaciółce Ance, która wysłała mi Antosza, ponieważ ja mam CC Light wyłącznie na kasecie i nie mogłabym tego dzisiaj odtworzyć. Więc to jest kawał naszej także historii i naszych wspomnień. Słuchaj, zaproszenie jest otwarte, choćby dlatego, że marzę o tym, by zagrać kiedyś demo utworu Trujące Kwiaty. Tam jest parę jeszcze innych rzeczy. Jest parę innych rzeczy, więc ta historia może jednak nie jest tak do końca zamknięta. Paweł Jóźwicki, bardzo ci dziękuję. Mam twój numer, więc będę dzwonił sam. Dzwoń. Wyobrażasz sobie, że to film i że w nim grasz. Wiesz, kogo trzeba znać, kogo unikać. Jak się ustawić, żeby przed kamerą dobrze wypaść. Tacy jak ja nie mają u ciebie cienia szans. Projektanci mody, kluby dla pedałów, tylko tam się dobrze bawisz. Wmawiam sobie, że jesteś beznadziejna i że mi nie zależy, ale sam w to nie wierzę. Uważaj, bo jak cię spotkam, to zabiję. Wyobraź sobie, że to film, że w nim gramy. Znasz scenariusz, wiesz, że wkrótce się spotkamy. I że nie będzie happy endu i padają strzały. Publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo. I wszyscy są po mojej stronie, wiedzą, że ci się należało. Bo jak cię spotkam, to zabiję. Uważaj, bo jak cię spotkam, to zabiję. Ciągle znam na pamięć każde słowo z tej płyty. Uważaj, tak się kończyła Cool Kids of Death, ich debiutancka płyta. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Odwiedź Empik i zaczytaj się na wiosnę. Tylko teraz w Empiku specjalna oferta. Ponad 1000 książek, aż 30% taniej. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Płyną wspomnienia od Państwa, płyną zdjęcia. Niczego sobie przez tych kilka lat uzbieranego katalogu wytwórni CC Records obiecuje, że będziemy wracać do tych wydawnictw w kolejnych wydaniach do południa. Tymczasem 11.39. Zapraszam na spotkanie z Pawłem Drozdem. Za górami, za lasami. Jesteśmy w Le Palais de Tokyo, w Muzeum Sztuki Współczesnej w Paryżu. Jest sobota. Najnowszą ekspozycję ogląda teraz 160 ludzi. Nie zawsze słychać ich kroki, ponieważ zwiedzający niekoniecznie mają na sobie buty. Wszyscy, kobiety i mężczyźni, chodzą po muzeum nadzy. Le naturisme et surtout sa nudité sortent. Rzecznik prasowy Paryskiego Towarzystwa Naturystów tłumaczy, że naturyzm przekracza bariery, które są zakorzenione w społeczeństwie i promuje szacunek, tolerancję oraz akceptację dla innych ludzi. W Paryżu oficjalnie mieszka 88 tysięcy naturystów. Publiczna nagość nie jest zjawiskiem dla człowieka ani obcym, ani nowym, a podejście do niej zmieniało się na przestrzeni wieków. Kilkaset lat przed naszą erą w Indiach nagość kojarzono ze świętością, a święci mężowie prowadzili życie duchowe będąc nagimi. Obecnie w większości indyjskich miast publiczna nagość jest zakazana, niezależnie od jej intencji. Brak ubrań nie był rzadki w starożytnym Egipcie czy w Grecji, szczególnie wśród sportowców. Ci ćwiczyli w salach gimnastycznych. Gymnos znaczy nagi. Również w Japonii aż do wieku XIX nadzy zawodnicy sumo, jak i zażywanie publicznych kąpieli bez ubrań było czymś naturalnym. Zorganizowany ruch na rzecz nudyzmu narodził się w Niemczech i we Francji na początku XX wieku. Swój niewielki wkład miał też Związek Radziecki. W latach 20. na fali walki z zepsutą burżuazyjną moralnością niektórzy obywatele z Ukrainy demonstrowali swoją nagość podczas publicznych wystąpień, głosząc hasło "Precz ze wstydem". W latach 40. i 50. w Stanach Zjednoczonych publiczna nagość była traktowana różnie. Dla przykładu część basenów należących do szkół publicznych zgadzała się na pływanie bez ubrań, ale na przykład w stanie Arkansas zakazana była nawet promocja nudyzmu.

jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Limboski w niedzielę na koncercie w Trójce. A my już mówimy Państwu dziękujemy, do usłyszenia i dobrego dnia. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous. N'avait des tonnes, mais ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Rafał drgnął zaskoczony. W kącie pokoju stał mały Ludwik, syn gospodarzy, z miseczką porzeczek w rękach. Mama powiedziała, że pan lubi poziomki, więc pomyślałem, że może też i porzeczki. Nasza Hela przyniosła dziś rano. O, dziękuję. Jakie piękne. Podziękuj mamusi. Dobrze, podziękuję. Wiesz, wyszedłem na taras i pomyślałem sobie, że... Dobrze by było mieć tam jakiś leżak, hamak. Szukałem na strychu, ale nie znalazłem. Zapytasz mamy? Leżaki są w komórce w ogrodzie. Powiem mamie, że pan by chciał. Dziękuję. Rafał zaczął jeść porzeczki, a że chłopak kręcił się niespokojnie, jakby chciał coś powiedzieć, zagaił go. Coś cię trapi, Ludwiku? Fragment 13. Chciałem panu powiedzieć, że pan Greenbaum, ten docent, który zniknął parę miesięcy później w zimie, zapukał do naszych drzwi. Siedzieliśmy wtedy w domu sami z siostrą. Nie poznałem go, był brudny i obszarpany. Myślałem, że to żebrak. Chciałem mu dać herbatę, coś do zjedzenia, ale on poprosił tylko o klucz do garsoniery. Dałem mu go i poszedł na górę. Nie śmiałem iść za nim, ale jak wróciła mama, to powiedziałem jej, że on tam jest. Zaparzyła herbatę, zrobiła kanapki i poszliśmy do niego. Klucz tkwił w zamku. W środku nie zastaliśmy nikogo. Mama zauważyła, że twarz tej dziewczyny na obrazie jest przetarta. Cały obraz pokrywał kurz, tylko twarz była wyraźna. Zamknęliśmy garsonierę i wróciliśmy na dół, ale... Parę dni potem poszedłem po coś na strych i zauważyłem, że klapa, przez którą wychodzi się na dach, jest niedomknięta. Wylazłem tam i zajrzałem do schowka. Tato mówił, że to zrobili dla kominiarzy na narzędzia, a ja zobaczyłem tam posłanie i kilka książek, więc pewnie on tam spał. Nikomu o tym nie powiedziałem, nawet mamie. I proszę też nikomu nie mówić. Nigdy go tam nie wypatrzyłem, chociaż się starałem. Może spał tam tylko jedną noc, albo parę godzin. Zresztą wtedy było bardzo zimno. Mówisz, że leżał tam książki? Tak, i to na pewno jego. A wie pan, miał dziwne nazwisko. Greenbaum, to znaczy zielone drzewo. Sprawdzałem w słowniku. Dziwne, ale piękne. Kiedy chłopiec wyszedł, Rafał wrócił na strych i założył przy włazie kilka niewidocznych znaków pułapek, aby przekonać się, czy ktoś nie próbuje dostać się do schowka. Podpułkownik Lis spotkał się z nimi w szynku u Leona na Łyczakowskiej. Lokal był zatłoczony, aż huczało od rozmów, więc mogli się tu czuć w miarę bezpiecznie. Sączyli cienkie piwo, a podpułkownik mówił: pojedziecie tylko we dwóch. Ten klasztor jest jakieś 10 kilometrów od Stryja. To zakon sudytów, rodzaj wspólnoty modlitewnej kościoła grecko-katolickiego zrzeszającej ubogich chłopów i robotników. Zakon żebraczy, biedny, a wciąż go nęka jakaś banda. Wymusza haracze, rekwiruje żywność, terroryzuje. Chodzi o to, żeby zorientować się, jak można ukrócić ten terror, zlikwidować tę bandę. Panie pułkowniku, rozkaz to rozkaz, ale nie mogę nie zapytać, dlaczego my mamy się mieszać w jakieś ukraińskie sprawy? Mało jest podobnych bandyckich akcji przeciwko Polakom, a tam nie zawsze interweniujemy, odezwał się Lolek. Są co najmniej dwa powody naszego zainteresowania. Pierwszy powód – ustalenie, kim są ci napastnicy. Czy oddziałem jakiejś podziemnej organizacji politycznej, jak mówią, czy zwykłymi bandytami. Drugi powód – ichumen, to znaczy przeor tego klasztoru, jest naszym człowiekiem na tamtym terenie. Ale oni są na razie słabi, dopiero się organizują, brakuje im broni. Sami sobie nie poradzą. Potrzebują naszego wsparcia. Nie muszę wam mówić, jak się tam dostać. Zorganizujecie to sami. Zrozumiałem. Rozkaz. Wykonać, powiedział Lis, uścisnął im dłonie i wyszedł z szynku. To jak się umawiamy? Zapytał Rafał. Dziś na dworcu o 18:30. Pojedziemy tak, aby zdążyć do Stryja przed godziną policyjną, a do klasztoru dotrzeć po zmroku. Teraz dzień jest długi, to będzie trudne. Przeczekamy gdzieś w krzakach. Skoro to 10 kilometrów, trzeba liczyć do 2 godzin. Zauważył trzeźwoglina. Pojedziemy rowerami. Skąd je weźmiemy? Moja w tym głowa, zobaczysz. Pożegnali się i osobno wyszli na ulicę. Rafał sądził, że Lolek przyprowadzi na dworzec rowery. Ale on przyszedł z dwiema walizkami i na widok zdziwionej miny kolegi powiedział: podróżny bez walizki jest podejrzany. Bierz tę mniejszą. Rafał podniósł walizkę i ugiął się pod jej ciężarem, aż się zatoczył. Ale ciężka. Coś ty tam naładował? Trochę cegieł. Potem się wyrzuci. A walizka przyda się na jakieś wiejskie przysmaki, które przywieziemy. Rozumiem. Wsiedli do zatłoczonego pociągu. Do Stryja dotarli trochę po 8. Wielką halę biletową, a zarazem poczekalnię, oświetlało niskie słońce, którego promienie wpadały przez wielkie okna. Postanowili poczekać, aż zajdzie i dopiero wtedy wyjść na ulicę. Usiedli na ławce i obserwowali wciąż jeszcze licznych podróżnych, schodzących z peronów lub śpieszących na nie. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka nakładem wydawnictwa Marginesy ukazuje się w maju. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do piątku około 11:50.